Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Orkaan Ian heeft in Florida een spoor van vernieling achtergelaten. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog onduidelijk. In één district aan de westkust zijn al 10 doden gemeld. Door overstromingen zijn veel slachtoffers nog niet te bereiken. Op sommige plaatsen staat het water 2 tot 3 meter hoog. De orkaan trekt nu over de oceaan naar South Carolina, waar hij vanavond Nederlandse tijd aankomt. President Poetin heeft een stap gezet richting de annexatie van de Oekraïnse regio's Gerson en Zaporizhia. Hij heeft decreten getekend waarmee hij hun onafhankelijkheid erkent. Daarmee maakt hij de weg vrij voor inlijving. Eerder erkende Poetin al de onafhankelijkheid van Donetsk en Luhansk. Vandaag is er in Moskou een ceremonie die in het teken staat van de annexatie van de 4 regio's. Rusland opent nieuwe militaire recruteringskantoren in de buurt van de landsgrenzen. Zo wil Moskou mannen onderscheppen die proberen aan de mobilisatie te ontkomen. Aan de grens met Kazachstan is al zo'n kantoor geopend en op een andere plek aan dezelfde grens komt er ook een. Volgens de Kazachse autoriteiten zijn al zo'n 100.000 Russen de grens overgestoken. In de witwaszaak, waarin ook Jumbo-topman Frits van Eert verdachte is, zijn grote sommen contant geld gevonden. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van de Telegraaf. Ook zijn voertuigen en onroerend goed in beslag genomen. Bij welke verdachte het geld is gevonden, wil het OM niet zeggen. In totaal werden 9 mensen aangehouden, onder wie van Eert. Die is inmiddels teruggetreden als algemeen directeur van Jumbo. Het weer. In het binnenland komt op veel plaatsen mist voor. Minima tussen 2 en 8 graden. Overdag eerst zonnig met stapelwolken. Later neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het wordt een graad of 16. Vanavond trekt de wind flink aan. En komende nacht gaat het regenen. Het weekend verloopt herfstachtig met geregeld regen. Maar ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, dit weekend begint de Black Achievement Month. Het is een week, deze week heeft als doel om uitzonderlijke talenten van mensen met Afrikaanse roots in de schijnwerpers te zetten. En om vooroordelen te bestrijden. We gaan even luisteren naar een fragment. Deze maand gaat erbij helpen dat men gaat nadenken van hey, zwarte mensen hebben toch wel heel veel bijgedragen aan de samenleving. Zwarte mensen hebben een bepaalde belangrijke plek in deze samenleving. En zwarte mensen zijn niet alleen maar drugsdealers of uitkeringstrekkers. Ze zijn meer dan dat. Ja, goedemorgen. Dit is Vroeg van vrijdag 30 september. Waarom is het belangrijk om mensen met Afrikaanse roots te eren voor wat ze bereikt hebben? En hoe pak je dat op een respectvolle manier aan? Ik ga erover praten met John Leerdam. Hij zit hier in de studio en hij is als artistiek directeur betrokken bij de Black Achievement Month. Die dit weekend al van start gaat. En ik noemde het net een week, maar het is natuurlijk een maand. Goedemorgen, John. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ja. Ben je helemaal fris en fruitig? Fris en fruitig. Heel vroeg, maar ik ben er. Heel fijn dat je er bent. Jij bent artistiek leider van de Black Achievement Month. Waarom is deze maand zo belangrijk? Deze maand is belangrijk omdat we met de gedurende hele maand eigenlijk inderdaad, zoals het net werd aangekondigd, de successen van mensen, de zwarte gemeenschap eigenlijk willen eren. Je ziet dat mensen ontzettend veel goede dingen doen, maar ook de verbinding met het verleden. In Amerika is dit ook aanwezig. In Engeland ook, in Frankrijk, in Zuid-Afrika, op verschillende plekken in de wereld, in het Caribisch gebied, zie je dat mensen het hebben over Black History Month. Ja. En wij hebben in Nederland gezegd, we willen een verbinding maken met het verleden, het heden en de toekomst. En op die manier wordt ook het programmering samengesteld. En wij denken dat het heel belangrijk is dat te lang hebben zwarte mensen in Nederland, maar eigenlijk over de hele wereld, hebben het gevoel gehad dat ze eigenlijk niet gezien werden. Dat hun talenten niet werden erkend. Ja. En door dit festival eigenlijk neer te zetten, laten we zien dat de schakering en de veelheid aan talenten die aanwezig zijn in de kunsten, in de wetenschap, in de sport, op allerlei verschillende terreinen, dat die eigenlijk aandacht verdienen. En dat we eigenlijk zeggen van, we reiken jou de hand, kom kijken naar ons, weet dat we er zijn. En het is ook het vieren van elkaar, van de successen van elkaar. Ja, en is het dan te kort door de bocht als ik zeg, die talenten die u zojuist noemt, die worden te weinig gezien? Dat klopt. De talenten worden te weinig gezien. En te vaak zegt men dat ze ze niet kunnen vinden. En wij tonen hiermee, met het festival, dat die talenten wel degelijk aanwezig zijn. Dus mensen moeten niet meer komen vertellen dat ze ons niet meer kunnen vinden. Dus zowel de jonge generatie als mensen die hun sporen hebben verdiend. Mensen als Gerda Havertong, maar ook tegelijkertijd als Emmanuel Boafo. Jong, toptalent, acteur. En zo vele andere mensen die eigenlijk aan de weg timmeren. Ook mensen op de Zuidas die daar goede banen hebben, keihard hebben gestudeerd. Zijn sommige mensen die gepromoveerd, die van alles doen. En wij zeggen van, laten we ook onszelf vieren. In eerste instantie laten we ook onszelf vieren. We hoeven niet te bewijzen aan niemand dat we er zijn en dat het goed gaat met ons. Dus dat is nummer 1. En nummer 2, je mag ook komen kijken. Je mag ook komen gluren. Misschien vind je het veel spannender om te komen gluren. Maar in eerste instantie zeggen wij, kom maar kijken. Dit zijn wij en wij doen het goed. Duidelijk. We gaan het straks hier langer over hebben natuurlijk. We gaan het een heel uur over hebben. Maar even naar jou persoonlijk, want wat betekent deze maand voor jou? Ja, deze maand voor mij is altijd een soort, een heel goed gevoel. Ik ben trots als ik zie wat voor talenten we allemaal in onze magazine staan. Maar als de mensen die we ontdekken, met het hele team, dat we op zoek gaan. We beginnen bijvoorbeeld nu al in oktober, november beginnen we al te kijken naar volgend jaar en het jaar daarop. En dan merk je dat je heel veel dingen niet op je netvlies hebt. Dus het is ook een ontdekkingsreis voor mij. Om te zien in andere steden, in Nijmegen, in Rotterdam, in Utrecht, in Middelburg, waar je normaaliter, je weet dat iedereen, dat de mensen er zijn, dat ze daar ook wonen. Maar het is mooi om te ontdekken wat voor talent er allemaal is in Nederland. Maar zelfs wat voor talent er is in het Koninkrijk. Want we doen ook bepaalde films, bijvoorbeeld van filmmakers op Curaçao of op Aruba. En dat maakt het zo spannend. Dus voor mij is het een uitdaging. Ja. Het is een rat race, want ik moet heel veel zien. In totaal hebben we 63 events, verspreid over 8 steden. In 1 maand, hè? In 1 maand. Ja. En eigenlijk hadden we 2 maanden kunnen vullen, of misschien wel 3 maanden. Maar 1 maand, het is ook wel goed om die schijnwerpers 1 maand lang op al deze events te laten schijnen. En tegelijkertijd denk ik dat het ook goed is dat ik tegelijkertijd ook andere jongere generaties opleid om op een gegeven moment het stokje over te nemen van mij. Want dan heb ik het een paar jaar gedaan. Dat vind ik ook goed. Maar dan vervolgens moet je zorgen voor opvolging. Dat andere jonge generaties het ook gaan waarmaken. Want als het aan u ligt, dan gaat het nog even door. Ja, het moet gewoon doorgaan. Ik denk dat het heeft ook een voorwaartse vlucht gemaakt door de Black Lives Matter-beweging natuurlijk. Ja. Dat zien we ook. We zien dat er ook internationaal aandacht is voor Black Achievement Month. Vanuit de Verenigde Staten, uit Zuid-Afrika, uit het Caribisch gebied, uit Engeland, uit Frankrijk, zie je dat mensen ons benaderen. Ook hier naartoe komen speciaal om Black Achievement Month te zien. Dus dat betekent, dat geeft ook aan dat we een bepaald signatuur hebben neergezet. Ja. In de afgelopen 7 jaar. Maar ik vind dat die discussie, zou het overbodig moeten zijn. Die discussie ga ik niet eens meer aan. Want elke keer als er iets goeds is wat zwarte mensen doen, of mensen met een biculturele achtergrond, als ze iets neerzetten, dan gaat men er altijd vanuit dat het niet meer nodig zou moeten zijn. Ik vind dat we die discussie voorbij moeten zijn. Ik vind net zoals women issues, black issues, ga zo maar door. Die moeten er gewoon zijn en die moeten de ruimte krijgen om zich verder te kunnen ontwikkelen en zich te establishen. Daar is zo'n Black Achievement Month natuurlijk perfect voor. Precies. Wanneer is zo'n maand voor u als artistiek leider geslaagd? Als ik merk nu al dat 5 of 6 6 van de events die wij hebben geprogrammeerd binnen een week uitverkocht zijn. En dat ons in de afgelopen jaren hebben gezien dat onze bezettingsgraad tussen de 90% en 93% is. En als dat gaat groeien, het feit dat we aandacht krijgen internationaal over de Black Achievement Month, dat geeft aan dat we geslaagd zijn. En wanneer is het echt helemaal geslaagd? Als je merkt dat het publiek gelukkig is. Ja. Dat is in eerste instantie. En dat je ziet dat de events dat wij organiseren, dat die vraagt naar meer. Meer diepgang en uitdagingen voor de nieuwe generatie. Het is essentieel van belang dat je niet alleen predikt voor je eigen parochie, maar dat je een kruisbestuiving bent en dat je een verbinding weet te maken met alle verschillende nationaliteiten, ook in Nederland. Zodat zij ook iets van de Black Achievement kunnen meekrijgen. Op het moment dat dat zo is, dan ben ik een gelukkig mens. Duidelijk. Zit je zelf te luisteren en heb je vragen voor John Leer, dan kun je die stellen en dat kun je doen via de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Rauna Kadari. Ja, John, we gaan even helemaal naar het begin. Hoe is die hele Black Achievement Month nou eigenlijk ontstaan? Het is ontstaan in 2013. Ja. In het kader van 150 jaar afschaffing slavernij. Ik zat toen in het bestuur die alle verschillende activiteiten moest organiseren. En toen we klaar waren, er was zo een grote behoefte naar binnen de zwarte gemeenschap dat het werd gecontinueerd. Toen hebben we een onderzoek laten doen door een bureau, Motivaction, om te kijken waar de behoefte naar is binnen de zwarte gemeenschap. En hoe dat gekoppeld zou kunnen worden naar het herdenken van het slavernij. En uit dat onderzoek kwamen drie belangrijke punten. 1. Men vond massaal dat er meer erkenning moest komen voor zwarte mensen. In de media, in het onderwijs, op het gebied van sport. Ga zo maar door. 2. Vond men dat er een festival moest komen. À la Black History Month, dat is in Amerika. Dat is dus uiteindelijk de Black Achievement Month geworden. Ja. En 3. Men wou meer vertegenwoordiging. En die vertegenwoordiging, dat moest in de politiek zijn. Dat moest bij talkshowprogramma's zijn. Overal vond men dat er meer vertegenwoordiging moest zijn van zwarte mensen. En ook meer zichtbaarheid, als ik het zo Zichtbaarheid, ja. Klopt. En dat hebben wij dus te harte genomen. Het bestuur toentertijd van het NINSEE, het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, die heeft toen gezegd, wij gaan dit organiseren samen met het ministerie van Sociale Zaken en gemeente Amsterdam, die voorloper was hierin. En die hebben toen gezegd, er moet een festival komen. En toen hebben ze mij gevraagd, zou je dat willen leiden? Als projectleider in eerste instantie. Zo is het van gekomen. En toen zijn we begonnen, toen hebben we gezegd, inderdaad, Black Achievement Month. En we wilden de verbinding maken met het verleden, het heden en de toekomst. En we begonnen met een heel klein budget. En nu zijn we er bijna, vind ik. Ik vind dat het verder zou moeten groeien. Ik heb ooit gezegd, de Black Achievement Month zou eigenlijk de tegenhanger moeten zijn van het Holland Festival. Ja. Dat betekent dat ik de lat heel hoog heb gelegd. Heel goed, hou ik van. En ik zou niet weten waarom dat niet zo zou kunnen zijn. Ja, en is dan, want ik vroeg net aan u, wanneer is het geslaagd? En toen zei je, nou, als mensen gelukkig zijn en gelukkig zijn op het feest. Nu zeg je eigenlijk, ik wil het Holland Festival evenaren. Is een mooi doel. Wanneer moet dat doel gehaald zijn? Nou, het zou mooi zijn als je enigszins in de buurt komt. Wanneer 750 jaar Amsterdam, dus in 2025. Ja. En we zijn aardig op weg. Zo groot als het Holland Festival zullen we nog niet zijn. Maar het zal wel fantastisch zijn als je de zichtbaarheid en de know-how van wat Black Achievement Month eigenlijk voor staat, dat dat in ieder geval enigszins in de buurt komt. Ja, de bedoeling is dus, zoals jij ook zegt, dat de Black Achievement Month rolmodellen wat zichtbaarder maakt. Ja. Een van die rolmodellen in Nederland is bijvoorbeeld Gerda Haverdong. Zij heeft vorig jaar ook de Oeuvreprijs gewonnen. En we hebben aan haar gevraagd waarom zij deze maand zo belangrijk vindt. Wij zijn blij dat die Black Achievement Month is overgewaaid vanuit Amerika. Want daar is dezelfde situatie ooit aan de hand geweest. Maar daar zijn zwarte mensen op een heel andere manier omgegaan met dat wat hun pijn deed. En wij zijn maar een handjevol hier. En dan ging het alleen maar over Surinamers en niet over de Marokkanen en niet over de Turken. Want die konden dan helemaal niks, weet je. Wij konden dus dan dat Nederlands, dus wij kregen een plek. Maar die plek werd altijd ingevuld op een manier waardoor je zelf geen enkele herkenning ontdekt of herkenning voelt. Deelt u haar mening? Het is interessant. Ja, ik deel haar mening zeker. Ja. Ik vind ook dat ze het heel goed verwoordt. Maar zo kennen we Gerda ook wel. Zeker, ja, kennen we Gerda zeker. Ja. Wat vindt u er interessant aan? Want daar begon u uw zin mee. Nou, dat ze de vergelijking trekt en de vergelijking maakt met Amerika, maar ook ziet de ontwikkeling van de positie van zwarte mensen in Nederland. Hoe dat eigenlijk gegaan is. En eigenlijk ook hoe men soms werd uitgespeeld. De verschillende bevolkingsgroepen met elkaar werden uitgespeeld. En ik denk dat je eigenlijk juist een vuist zou moeten maken. En dat het beleid zou moeten zijn dat je eigenlijk mensen bij elkaar brengt. en zeker mensen met een biculturele achtergrond, dat de kracht, dat je daar juist kracht uitput om gezamenlijk op te trekken en het neer te zetten. Ja. Ik ben niet voor niets ook, dus zul je zien in de programmering, zijn we ook begonnen om met de Marokkaanse gemeenschap ook in dialoog te treden, om te kijken hoe we hun ook kunnen betrekken bij de Black Achievement Month. Want ik denk dat we eigenlijk elkaar niet genoeg kennen. En dat is niet alleen maar... maar dat geldt ook voor de mensen van het Caribisch deel van het Koninkrijk, de mensen uit Suriname. Hoe kennen we eigenlijk de mensen uit Ghana of Nigeria of uit Mali? En daarom heb ik ervoor gekozen dit jaar onder andere om de Sigefine, een dansvoorstelling die gemaakt is in Parijs en in Mali en in Senegal, om die de openingsvoorstelling te laten zijn. Omdat ik denk dat we onze horizon moeten verbreden. En als we het hebben over Black, dan is het veel meer dan alleen maar de Afro-Caribische gemeenschap. Dus op die manier denk ik dat Gerda het heel goed snapt. En ze is een waardig ambassadeur van de Black Achievement Month. Klinkt goed, ja. Maar als ik u zo hoor, dan zegt u dus eigenlijk ook dat we elkaar te weinig kennen. Ja, we kennen elkaar te weinig. Hoe komt dat, denkt u? Nou, ik denk dat vaak mensen in eerste instantie gewoon bezig zijn met de emancipatie van iedere bevolkingsgroep. Zag je en zie je dat ze aan het overleven zijn. En ze willen binnen hun eigen geledingen willen ze natuurlijk ook niet alleen overleven, maar ze zijn bezig om zichzelf goed neer te zetten en te ontwikkelen. En daar is niet genoeg ruimte genomen om elkaar eigenlijk te leren kennen op zo'n dergelijke manier dat je eigenlijk ziet dat er heel veel dat je juist elkaar daardoor kan versterken. Dus daar is een extra taak. Dat leek in de 80e jaren, 90e jaren beter te gaan. Dat er meer ruimte was. Want je had ook instituten die dat promoveerden en stimuleerden. Ja. Zoals een instituut als Forum in de tijd in Utrecht. Waar Abu Talib in de tijd ook directeur was. En daarna overgenomen door Sadiq Harjoui. En wij deden toen, ik was directeur van een instelling in Amsterdam, Cosmic Theater. En wij deden heel veel dingen samen over de inhoudelijkheid om de vraagstukken die speelden binnen de gemeenschappen ook met elkaar te delen. Helaas zijn dat soort instituten allemaal wegbezuinigd. En dan zie je dat mensen zich toch terugtrekken in hun eigen groepen. En dat heeft ook te maken met soms met onzekerheden die binnen de eigen groepen spelen. Dus mensen zijn bezig om hun eigen eigen achterpannen te empoweren. Maar ik denk dat het de reaching out naar elkaar toe, dat dat soms voorbij is gegaan. En ik denk dat we daar de tijd is aangebroken dat we dat meer zouden moeten doen. En daar kan die zichtbaarheid dus ook bij helpen. Die landelijke zichtbaarheid. Ja. Dus niet alleen binnen je eigen groep, precies, maar ook landelijk. Op een groot en podium. Zo'n festival zou kunnen helpen om in ieder geval de verbinding te maken met elkaar. Ja, want de erkenningen waar je het over hebt, en over het zichtbaar maken van rolmodellen, daar hebben we Sinai Guy Briab ook over gesproken. En hij heeft ook een Black Achievement Award gewonnen, net als Gerda Herveton. Ja. En we hebben hem gevraagd of hij zich ook een rolmodel voelt. Ja, ik voel me een rolmodel. Alleen al door alle vragen die op mij afkomen. Alle hulpvragen, informatievragen. Daaraan merk ik wel dat mensen behoefte hebben aan een rolmodel. En ik denk dat het goed is om rolmodellen te hebben. In het algemeen, voor wat dan ook. Dus ik draag daar heel graag bij aan. Mooi gezegd ook weer. Ja. Mooi. En als je ziet in ons bestuur hebben we ook die rolmodellen. Jurène Hooy is onze voorzitter. Ja. Ze is gepromoveerd. Ze is bestuurlijk is ze een icoon aan het worden. En ik denk dat het heel goed is dat we dit soort voorbeelden, vrouwen en professionals, dat we dat ook een podium, meer een podium zouden moeten bieden. En dus wij kijken niet alleen maar naar de mensen die op het podium staan, maar ook de mensen die daarachter het podium ook belangrijk werk doen. Ja. En dat wordt soms vergeten. En dat proberen we ook bij die awards die wij dus uitreiken aan het eind van de Black Achievement Month op 31 oktober. Dat is precies wat we proberen te doen. Om die mensen die soms in de schaduw van anderen opereren, maar heel goed werk doen, waaronder de spreker van daarnet, ja, om die schijnwerpers nu juist op hun te richten. En kan jij nog één keer uitleggen waarom het zo belangrijk is dat iemand zich herkent? Want als ik dit verhaal hoor en ook weer Gerda Heverton en de andere rolmodellen die we in deze uitzending hebben gehoord, dan moet ik meteen denken aan het stukje van de Zeemermin, de zwarte Zeemermin die is uitgekomen. Ja. Daar gingen allemaal video's over viral dat jonge vrouwen of zwarte meisjes ook, zichzelf herkenden in die zwarte Zeemermin en daar lyrisch over waren. Gewoon trots waren en blij waren. Waarom is het zo belangrijk om jezelf te zien? Het moment dat je jezelf ziet, terug in een ander, dan is het gevoel van eigen waarde, dat stijgt ontzettend. Ik ben bijvoorbeeld opgegroeid op Curaçao. Mijn vader kwam uit Suriname. En ik was gewoon trots op mijn vader. Hij was hoofdinspecteur van de politie. Maar als ik met hem over straat liep, had ik het gevoel, en ik zag hoe mensen op hem reageerden, had ik het gevoel dat mijn vader gewoon een heel belangrijk iemand was, niet alleen maar voor de gemeenschap, maar ook voor mij. En dus ik keek heel erg naar hem op. Maar hetzelfde was het ook naar mijn moeder. Ik vertelde mijn moeder laatst, die is nu 96... dat ik als kleine jongen gewoon verliefd was op haar. En dat heeft alles mee te maken dat ze voorbeeldfiguren voor je zijn en dat jij jezelf daaraan kan meten, maar ook kan optrekken. Doordat zij een goed voorbeeld zijn, kan jij je optrekken en is dan ook het beeld over wie jij bent of wie jij wil zijn, dat wordt dan ook ingekleurd. Ja. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je voorbeeldfiguren moet hebben, want datgene wat jij soms denkt dat je niet kan bereiken, en als zij dat wel bereiken, dan geeft het je ook hoop dat jij dat ook kan gaan bereiken. Ik weet dat ik toen ik Kamerlid was, hoeveel mensen, hoeveel brieven ik kreeg en hoeveel mensen mij wouden bezoeken in de Kamer, omdat ze zeiden, daar liep daar eindelijk een zwarte man. En ik kon me eindelijk, ik dacht dat het werk niet voor ons weggezet was. En ik, de eerste keer dat ik dat hoorde, toen dacht ik, hè? Dus zo belangrijk is het dat je die voorbeeldfiguren hebt op allerlei terreinen. Dat kinderen kunnen zien dat zij ook wetenschapper kunnen worden, of dat ze arts kunnen worden, of advocaat kunnen worden, of de beste schoenmaker die er is. Niet alleen maar bepaalde beroepen, maar alle beroepen. En wij willen juist met Black Achievement Month zeggen dat datgene wat je doet, zorgt dat je de beste bent in wat je doet. En dat zijn dus bijzondere ontwikkelingen ook in de maatschappij, dat je steeds meer ziet. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor de ontwikkeling van de samenleving en de verbinding die gemaakt moet worden in Nederland, maar over de hele wereld eigenlijk met elkaar. Voel jij jezelf een rolmodel? Ik weet dat het zo is, omdat mensen dat ook tegen me zeggen. Maar ik voel het ook en daarom vind ik ook, ik heb het ook op me genomen. Ik heb ook een soort van klasje ontwikkeld, waar ik dus ook verschillende jonge mensen eigenlijk mijn kennis, mijn netwerken beschikbaar stel en hun ook aanstuur, zodat datgene wat ze willen bereiken, dat het beter kan. Stages regelen, met hun praten over hun carrière. Hoe vul je dat in? Hoe zorg je dat je je doelen kan bereiken? Scherpe punten. En mijn netwerk beschikbaar stellen. Dat is heel belangrijk, want heel vaak zijn er meer mensen dan we denken die de eerste zijn in hun familie die ze gaan studeren. Ja, eerste generatie studenten. Eerste generatie. Ja. En dat is veel meer dan we denken. Maar ik maak ook geen onderscheid tussen wit en zwart daarin. Want ik denk dat als ik die witte jonge mannen en vrouwen ook meenemen, ja, dan denk ik dat het goed bij elkaar gaat komen. Dus en zwart, maar ook wit. Nu komen we terug bij die verbinding. Ja. Ja. En al deze doelen die zijn natuurlijk onderdeel van de Black Achievement Month. Zeker. Dat is het uitgangspunt. Gerda Heverton, die hebben we net al even gehoord. Haar viel het juist op dat er te weinig aandacht is voor die Black Achievement Month. Dat is waar. Ja, daar gaan we even naar luisteren. Kijk, er waren vorig jaar zoveel mooie mensen daar op dat podium. Ik was zo blij dat ze er waren. Mensen die eigenlijk op elk gebied was er iets. En de pers was daar niet. Niks was er. Er was naast ons een gala met rode loper, echt waar. En wij werden, bij de tussendeur, werden we naar binnen gehaald. Het was heel geestig. Hoe geestig vond u dat eigenlijk? Nee, ik vond het niet geestig. Nee? Nee, ik vond het niet geestig. Kijk, maar toch tegen de directie gezegd, de management gezegd van de locatie waar wij dus waren. Maar ze zijn hele goede partners van ons. We werken heel goed met hun samen. Ze hebben ook hun verontschuldiging aangeboden dat het zo ging. Dat was helemaal niet de bedoeling. Zij konden daar niet direct iets aan doen. Maar dit jaar komt het helemaal goed. En de jaren daarvoor was het ook goed. Dus het is één keer is dat zo gegaan. Maar daarom, kijk, als dingen gebeuren die je niet helemaal lekker zitten, moet je het altijd met de persoon, desbetreffende personen over hebben. Ja. Want anders blijft het in je systeem zitten. En daar kunnen verkeerde beelden ontstaan. En dat is hoe wij met elkaar om moeten gaan. Eerlijk communiceren. Open en eerlijk communiceren. En dat is waar Black Achievement ook voor staat. Ik praat nog tot 6 uur met John Leerdam over over de Black Achievement Month. Heb je vragen, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1-app. En ik zie ook wat voice memo's binnenkomen, maar die kan ik dus niet voorleggen. Dus heb je een vraag, dan moet je hem even intikken in de NPO Radio 1-app. En dan ga ik hem zo voor je stellen. Maar eerst muziek. Takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah. I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. Sia met Unstoppable hier bij Radio 1. En goedemorgen nog een keertje. Je luistert naar Vroeg en deze ochtend praat ik met John Leerdam. Hij is artistiek directeur bij de Black Achievement Month. die morgen van start gaat. Ik heb net een half uur met hem gepraat al. En in dat hele gesprek kun je terugluisteren als podcast. Die wordt rond een uurtje of acht. Komt hij online deze ochtend. Maar eerst gaan we al jullie vragen beantwoorden. En dat zijn er nogal wat. Je kunt je vraag insturen via de NPO Radio 1 app. En dan ga ik hem zo meteen voorleggen. Of eigenlijk nu. Vroege vragen. Nou, ik kreeg een heel leuk appje van Marcel. En Marcel heeft alleen maar complimenten gegeven. En die is helemaal blij dat we dit programma maken. Dat wilde ik even zeggen nog. On air, dankjewel Marcel voor je lieve appje. Maar belangrijker, je vraag in die app. Hij vraagt, hoe kan ik als blanke bijdragen aan groter begrip voor een verbinding met en tussen alle culturen? Doe ik dat via politiek? Of hoe kan ik ervoor zorgen dat autochtonen beter zien hoeveel kwaliteiten onder ons allen aanwezig zijn? En wat dit voor ons allemaal voor voordelen opleveren kan? Ja, politiek is natuurlijk een manier. Ik denk dat het een goede vraag is. Politiek is een manier, maar er zijn verschillende manieren hoe je een bijdrage kan leveren. Eén daarvan is, ik zou zeggen, kom vooral, meld je aan bij Black Achievement Month en word vrijwilliger. En help ons het verder, de nieuws, de boodschap verder te verspreiden. Maar ik denk, het hangt vanaf waar je goed in bent. Ik denk dat als je goed bent in marketing, of je bent goed in communicatie, of je bent goed in, en je bent misschien een techneut, en je bent daar heel goed in. Ik denk, op wat voor manier dan ook kan je een bijdrage leveren. Dat is één. Twee, er zijn een heleboel zelforganisaties die hiermee bezig zijn. Ik zou zeggen, meld je aan. En zorg dat je aansluiting vindt en bied je diensten aan. En op die manier kan je dan ook een bijdrage leveren om te zorgen dat je de mensen juist bij elkaar kan brengen. Dus ik zou zeggen, er zijn verschillende manieren. Het hoeft niet alleen maar altijd alleen politiek te zijn. Maar zelfs in de politiek kan je kiezen of om... je kan landelijk gaan, maar je kan ook via de gemeenteraad of via de provincie kan je ook je steentje bijdragen. En Ron van Berkum die vraagt, hoe is het met de emancipatie van de LHBTQ? QI-gemeenschap bij onze prachtige donkere Nederlanders? Nou, dat is een moeilijke discussie. We hebben daarom ook op 13 oktober in de Bali hebben wij een discussie met de LHBTI-plus gemeenschap. Julian Isenia, die is net gepromoveerd. Ja. De titel van de bijeenkomst is Homofobische karikaturen. En daar gaat hij dieper in op wat het betekent om vanuit de LHBTQI-gemeenschap, wat het betekent in de Caribische gemeenschap of in de zwarte gemeenschap, dat het eigenlijk nog steeds ook een moeilijk onderwerp is voor mensen om hierover te hebben. En daarom kaarten we het ook aan. We vinden dat daar veel meer aandacht voor zou moeten zijn. Dus ik zeg, ik denk... kom vooral ook kijken, kom vooral meediscussiëren. Maar ik denk zeker dat er is nog een weg te gaan. Het is nog niet waar we zouden willen zijn. Maar het feit dat het ook bij ons op de programma, in ons programma zit, ja, is er aandacht voor. En ik denk dat er steeds meer aandacht voor zal komen. Wij vinden het in ieder geval een heel belangrijk onderwerp, omdat wij zeggen, ook daar moeten we slagen maken. Dus het is nog niet waar het zou moeten zijn. Maar we zijn ermee bezig. Duidelijk. 13 oktober zei je in de Bali, hè? In de Bali. In Amsterdam. Ja. Je hebt het in ons gesprek gehad over mensen met een zwarte huid, zwarte mensen, gekleurde mensen, witte mensen. Thijs die vraagt, Black Achievement Month, bijzonder. Waarom een verschil in huidskleuren benoemen? Ja, het is verschil in huidskleuren. Je hebt de zwarte gemeenschap, die is zeer gevarieerd. Ook daarin zijn schakeringen. Het is ook een discussie geweest bij ons in het programmateam. Op een gegeven moment, zeker naar Black Lives Matter, is de discussie ontstaan, wie is zwart en wie niet? En je hebt welke mensen zijn, waar ga je wel mee samenwerken, waar niet mee samenwerken? Toen heb ik gezegd, ik heb stellingnamen genomen, ik heb gezegd, wie zijn wij om te bepalen wie zwart genoeg is of niet? Dus die vraag is niet aan ons. Wij benaderen iedereen met een, in het Engels zeg je het heel mooi, people from African descent. Ja. Waardoor het veel omvattender is. Je kan het veel meer weergeven wat je bedoelt. Zodra je in het Nederlands moet je gaan zoeken naar hoe je dat precies moet uitleggen. Maar er is een verschil tussen mensen van kleur, mensen zwarte mensen, zwarte gemeenschap, mensen van Afro-Caribische gemeenschap, mensen van African descent, Afrikaanse achtergrond. Dus er is een schakering. En ik denk dat die discussie we ook met elkaar moeten voeren, zodat we dat ook scherp krijgen. Want iedereen is er overtuigd, dat is nu afgeschaft. Eerst heten we minderhedenbeleid, interculturaliteit, multiculturaliteit. En we zijn nu zover dat we gewoon de dingen benoemen bij naam. En we zeggen mensen met een biculturele achtergrond, mensen van kleur of mensen van African descent. Dus ik denk dat die discussie, die moeten we ook verder met elkaar blijven voeren. Zeker zo in zo'n, binnen zo'n maand van Black Achievement Month wordt die ook gevoerd. Er zijn verschillende debatten die we ook, waar we ook hier verder op, dieper op ingaan. En ik denk dat dat verder gevormd moet worden. En dat we die bewoordingen ook verder moeten professionaliseren. Ja, en wat ik me afvraag is dat deze meneer die vraagt dan, waarom gebruik je die woorden überhaupt? Waarom benoemen jullie die kleur eigenlijk? Jij zei toen de muziek opstond heel duidelijk, ja, die kleuren die zijn er gewoon. Zeker. Er is verschil. Heeft het ook te maken met dat er zo zwaar aan wordt getild hoe we dat we huidskleur benoemen, aan het feit dat er nog steeds ergens toch een waardeoordeel zit bij een bepaalde huidskleur? Helemaal eens. Dat is zeker nog steeds aan de hand. Ja. En sommige mensen willen dat helemaal niet noemen. Omdat ze dan het gevoel hebben dat ze in een bepaalde hoekje worden geduwd. Maar ik denk voor de helderheid is het juist goed om het wel te benoemen. En we hoeven ons niet te schamen of we hoeven ons niet ongemakkelijk te voelen bij het benoemen van als je zwart bent of als je Arabisch bent of wat dan ook. Nee, en dat is juist het goede en de kracht van de Black Achievement Month is dat wij het vieren. Je mag zijn wie je bent. En daarom zeggen we zien je. Je bent er, we zien je en we vieren het. En dat is de hoofdboodschap wat we juist in deze zo'n maand dat we ook proberen neer te zetten. Ja, duidelijk. Nazar die vraagt, vind ik ook een goede vraag. Goedemorgen. Wat ik niet begrijp is dat mensen met een bepaalde achtergrond zich extra moeten bewijzen, terwijl ze op hetzelfde niveau hebben gestudeerd als anderen. Hm. En wanneer zij ergens gaan werken, dan moeten zij zich ook extra bewijzen. Dat is een gewoonte geworden en die gewoonte moet weg. Is dat nog steeds gewoonte een gewoonte? Moet direct weg. Ja. Want anders loop je steeds op je tenen. En dat is voor niemand goed. Ja. Mensen moeten in vrijheid kunnen functioneren. En moeten in vrijheid het gevoel hebben dat ze ertoe doen. En niet steeds het een vraag hebben van doe ik het goed genoeg? En ik vind het een hele goede vraag van Nasser. Want het is iets wat heel erg speelt. En je ziet het ook. Dat is ook een van de dingen die we met elkaar bespreken. Maar juist door al deze producten te laten zien en al die discussies te voeren op de universiteit, ook bij het KNAW, bij verschillende voorstellingen, denk ik dat het belangrijk is dat door er openlijk met elkaar over te hebben, dan kunnen we ook over die drempel heen stappen. Ja. Dus ik denk dat het tijd is, inderdaad Nasser, dat dat niet meer op die manier zou moeten. En dat geldt niet alleen maar voor de zwarte gemeenschap, dat geldt voor alle mensen met een biculturele achtergrond. Met Rauna Kadari. Ja, straks gaan we het hebben over wanneer je jezelf nou eigenlijk een Black Achiever kan en mag noemen. Ah. Maar eerst Queen Bee. Remember those walls I built? They're tumbling down, and they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. Shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel your Je hoorde Halo hier bij Radio 1. En goedemorgen nog een keertje. Dit is vroeg van vrijdag 30 september. Morgen begint het Black Achievement Month. Het festival heeft als doel de uitzonderlijke talenten van mensen met Afrikaanse roots in de schijnwerpers te zetten en om vooroordelen te bestrijden. Ik praat daar een heel uur over met John Leerdam. En dat hele uur, daar zijn nog 20 minuten van over. Dus ik praat daar nog 20 minuten over met John Leerdam. Je kunt de hele uitzending terugluisteren als podcast vanaf een uurtje of 8. Maar eerst ga ik nog even door met jou, John. Ja. Want ik zei het net al voor de muziek. Jij hebt het over Black Achievers gehad. Ja. Wanneer mag je jezelf een Black Achiever noemen? Ja, eigenlijk zoals ik al eerder zei. Kijk, wij leggen de lat heel hoog. Omdat we zeggen, wij streven naar Black Excellence. Ja. Maar als ik gewoon kijk naar onze programmering en ik kijk naar de mensen die daaraan meewerken, als ik gewoon kijk naar het team die dat heeft samengesteld, want zo'n festival samenstellen, programmeren en van alles, dat doe je niet alleen. Dan denk ik, het hele team van ons, die zijn Black Achievers, want ze hebben keihard gewerkt. Tweede, mensen als Edith Brigitta, die ooit bij de Olympische Spelen derde werd. Volgens mij was ze de eerste zwarte in Nederland die toen de brons kreeg, maar eigenlijk goud. Ja. Omdat er was gesjoemeld met de andere twee zwemmers die goud kregen en zilver. En zij heeft de brons gekregen, maar eigenlijk goud. Voor haar wordt er ook een standbeeld op 15 oktober onthuld in Almere. Ja. Zij is een Black Achiever. Maar ook de docenten van een school in Zuidoost die keihard werken om die jongeren klaar te stomen, om te zorgen dat ze naar de middelbare school gaan, goede cijfers halen, extra uren erin stoppen. Dat zijn ook Black Achievers. Twee jaar geleden hebben we de awards aan mensen in de zorg, zwarte mensen in de zorg, uitgereikt. Omdat er was corona, er werd over van iedereen gesproken, allerlei mensen kwamen langs. En volgens mij zagen we de mensen van kleur die in de zorg werken, zagen we niet. En toen dacht ik, dit is wel heel eigenaardig. Terwijl we weten dat er heel veel mensen met een biculturele achtergrond in de zorg werken. Dus toen hebben wij gezegd, We gaan ze allemaal in het zonnetje zetten. En dat werd zo gewaardeerd. Dus daarom zeg ik, het is op verschillende levels. Dus mensen die hun werk gewoon geweldig doen, maar ook die mensen die vrijwillig zijn en jarenlang zich inzetten voor de samenleving, voor de maatschappij, voor hun eigen achterban. Mensen die vrijwillig zijn, die jaren bij de moskee of in de kerk ook hun dingetje doen, dat zijn ook Black Achievers. Dus het is vrij breed, maar daarmee wil ik alleen zeggen, het stokje kunnen wij overdragen aan alle mensen die zich inzetten. Jong en oud, ja. Vrouw en man, homo of hetero. En ik denk dat het belangrijk is dat we dat ook benoemen. En dat we mensen complimenten maken. Dat we durven zeggen, ik vond dat je het fantastisch hebt gedaan. Dat zeggen we veel te weinig tegen elkaar. Dus in die zin is het ook een beweging. Een beweging op een andere manier te kijken naar de samenleving en je broeder en zuster te zien. Zie ze. Benoem het. Als ze iets goed hebben gedaan, geef ze een compliment. Dat is eigenlijk wat wij proberen neer te zetten met Black Achievement Month en dan op verschillende terreinen. Dus actief inzetten ook, ja. Dat is eigenlijk wat jij zegt. Ja. En wat ik het mooi vond aan eerder in deze uiting, toen zei je, het gaat helemaal niet om posities op bepaalde plekken. Het gaat helemaal niet om zichtbaar zijn op toneel of op tv. Maar het gaat erom dat wat je doet, dat je daar de beste in bent. Ja. Kun je dat nog eens toelichten? Nou, kijk. Je ziet dat omdat mensen niet erkend worden, niet gezien worden, of het gevoel hebben dat ze niet gezien worden, streven ze niet naar de top. En als je streeft naar de top, want als je streeft naar de top, betekent ook dat je soms moet inleveren. Hè, als ik de beste regisseur wil zijn, ik zit nu 40 jaar in het vak, ja. Op een gegeven moment, in mijn eerste jaren op de theaterschool, want dat heb ik onder andere gestudeerd, ging ik heel veel uit en het was allemaal gezellig in Amsterdam en de Regulier Zwartstraat. En op een gegeven moment kreeg ik de gelegenheid en de kans om stage te gaan lopen in New York. Om me te gaan specialiseren. En toen zag ik even een different ballgame met de professionaliseringsslag die gemaakt werd en moest worden gemaakt door mij, wil je de top bereiken. Je kan niet de beste regisseur worden en gewoon een levensstijl hanteren wat maakt dat je eigenlijk middelmaat bent. Dus dat geldt voor iedereen. Dus als je de top wil bereiken, dan zal je moeten inleveren en dan zal je sommige dingen niet meer moeten doen. Dus een keuze maken, daarmee ga ik stoppen en ik ga me nu focussen daarop om de beste te worden. En dat geldt voor iedereen die de beste wil worden in wat ze doen. Betekent ook dat je soms een beetje pijn moet lijden en niet gewoon met je gewone dagelijkse dingen kan doorgaan. Want het vraagt van iedereen focus. En dat zie je bij een hele generatie, een jonge generatie. Ze doen hun best, maar eigenlijk niet genoeg. En mijn uitdaging is, met zo'n festival en de jonge mensen en de jonge generatie, maar ook de oude generatie, daag jezelf uit. Zet de lat ook hoog voor jezelf. Om te zorgen dat wat je doet, dat je het niet alleen goed doet, maar dat je subliem bent in wat je wil bereiken en wat je doet. Het thema van dit jaar ook van de Black Achievement Month is verbeeld je. Ja. Met uitroepteken. Ja. Verbeeld je dat jij de volgende Barack Obama zou kunnen worden. Want dat kan. Dat kan. Soms, als je met mensen erover hebt, dan zeggen ze, ja, Nederland zal niet zomaar iemand nemen, een zwart iemand nemen als minister-president. Dat is niet waar. Wie had ooit gedacht, toen Barack Obama president werd van Amerika, ik heb alles gevolgd, ik was zwaar geëmotioneerd, omdat inderdaad, we hadden nooit kunnen denken dat het zo ver zou gaan. Dat het zo snel zou gaan. Maar dat kan ook in Nederland. Kijk, zelfs in Engeland is er nu een minister van Financiën is een zwarte man. Engeland, conservatieve partij. Dat hadden we toch nooit voor ogen gehad. Dus het kan wel. Dus, maar dat betekent focus. Met elkaar. En elkaar steunen. We moeten veel meer ook elkaar gaan steunen. Dus verbeeld je dat jij dat kan. Verbeeld je dat jij baas wordt in Hilversum. Als jij nu hier zo in de studio, goede journalisten, je werkt hard. Maar dat betekent ook dat je mensen om je heen moet verzamelen die jou kunnen helpen. Dat is heel belangrijk, dat we ook een handreiking kunnen doen. Ja. En dat betekent ook dat wij, die mensen die in de positie zitten, elkaar gaan helpen om te zorgen, als iemand goed is, duw ze, geef ze net dat extra duwtje, zodat ze verder kunnen komen. Nou, dat is met elkaar samen die handschoen oppakken en dat doen. Dus verbeeld je dat jij de beste, de bijzonderste, de meest innovatieve persoon kan zijn van Nederland. Daar staat deze maand ook. En daar staat verbeeldje voor. En tijdens deze maand, dus die programmering is daarop gefocust, maar tijdens deze maand worden er ook de Black Achievement Award uitgereikt. Zeker. Waar zijn die voor? Dat is voor sport. Ja. Dat is voor wetenschap. Dat is voor kunst en cultuur. Mens en maatschappij. En nog één volgens mij. En Oeuvre Award. En de Oeuvre Award, ja. Dus die, er is een aparte jury. Dat wordt een van de juryleden. De voorzitter van de jury is Mavis Carrillo. Die is een van de hoogste ambtenaren in Amsterdam. Zwarte vrouw. Zij zijn een onafhankelijke jury. Alleen de Oeuvreprijs wordt door de directie, door onszelf bepaald. Omdat wij eigenlijk, doordat je altijd aan het scouten bent, kom je van alles tegen en bijzondere dingen tegen. En daar bepalen wij, die prijs bepalen wij zelf. En dat is heel interessant om te zien wat voor talent er allemaal is in Nederland. Ja, want waar begin je dan? Ja, het is heel veel. Het is heel veel. En het is ook research. Dat begint al een jaar van tevoren. Dat je gaat kijken naar mensen. En niet alleen maar in de randsteden, maar ook daarbuiten. En dat maakt het juist zo spannend en zo interessant. Want je komt echt mensen tegen die je niet eens wist dat ze deden wat ze aan het doen zijn. En dat maakt het heel mooi. Het is een mooi werk hoor, echt waar. Ja, maar ja. Je zei net al in het begin van de uiting, je begint in oktober al van volgend jaar. Zeker. Dus ik kan me voorstellen dat je oktober vorig jaar bent begonnen om dit jaar... Precies. Al een beetje te kijken hoe je dat gaat vormgeven. Volgend jaar is het thema waardigheid. Oké, we weten het. Waardigheid. En dat is ook mede gekozen omdat volgend jaar is het 150 jaar / 160 jaar afschaffing slavernij. Het is ook een herdenkingsjaar volgend jaar. Ja. Het ministerie heeft speciaal middelen ook daarvoor vrijgemaakt. Maar wij vonden dat we een beetje konden aansluiten bij 1 juli herdenking en dat hele jaar. Maar de waardigheid van onze moeders, de waardigheid van onze vaders. Dus ondanks de strijd die ze hebben moeten voeren, hebben ze hun waardigheid altijd gehouden. En dat hebben ze uitgedragen en dragen ze nog steeds uit. Als ik naar mijn moeder kijk van 96 jaar en ik zie hoe zij waardig in haar stoel zit, gescheiden van mijn vader op een bepaalde leeftijd, en toch haar 5 kinderen heeft grootgebracht en allemaal naar de hbo of universitaire studie heeft begeleid, dan zeg ik, daar ben ik trots op hoe ze dat heeft gedaan als alleenstaande moeder, alleenstaande vrouw, bewust gekozen voor de echtscheiding, maar ze heeft het fantastisch gedaan. En die waardigheid, dat moeten we vieren met elkaar. Ja. Dat we onze grootouders, onze ouders vieren. En die waardigheid ook in ons eigen inborst meedragen naar de volgende generatie. En zorgen dat we dat stokje overdragen aan hun. Ja, dit jaar is het dus nog verbeeldje. Ja. En de awards die komen, die worden morgen al uitgereikt, toch? Of niet? Nee, de awards worden 31 oktober uitgereikt. 31 oktober uitgereikt. En dit jaar is de Oeuvre Award, gaat dit jaar naar Helen Kamperveen. Dat weten jullie nu al. Dat weten we nu al. Dat is de enige. Dat kan ik nu, is de primeur. Ja. Dat is voor het eerst dat ik het vertel. Hella Kamperveen heeft de Oeuvre Award gewonnen. Ja. Ja. En zij heeft ook de een week, anderhalf geleden, heeft ze de Columbina gekregen. Ja. Maar Helen heeft een staat van dienst. Ze is echt de top. Ze heeft ook de hoofdrol gespeeld in de voorstelling De Koningin van Paramaribo. Een bestseller, het boek van de Clark Akkoord. Daar speelde zij de hoofdrol. En zoals zij dat op een bijzondere manier heeft neergezet, zeer professioneel. Dat is toch wel heel prachtig om te zien hoe ze zich verder heeft ontwikkeld en nog steeds ertoe doet. Ja, dus die wordt 31 oktober uitgereikt met de andere awards ook zeker, nog. Ja. Morgen gaat de Black Achievement Month van start, zeker. 1 oktober. Hoe gaat die van start? Met een voorstelling Sigavin. Ja. Dat is de voorstelling die ik je vertelde. Het is gemaakt met dansers uit de banlieue. Dansers uit Senegal, uit Mali en andere Afrikaanse landen. En dat doen we samen met Ita, ja. Samen met Jullie Dans en samen met Impuls. En die voorstelling, dat wordt een heel groot succes morgen volgens mij. Want volgens mij zijn er nog 20 kaarten of zo nog over. Dus het wordt een feest. Het wordt een feest niet alleen voor het oog, maar ook voor de ziel. En ik denk dat het heel mooi is dat we op deze manier de professionaliteit van onze gemeenschap kunnen vieren. Ja, we gaan het een hele maand vieren. Goed om te weten, jij komt uit Amsterdam, ik kom ook uit Amsterdam. We hebben deze uitzending een paar keer Zuidoost laten vallen of de Bali. En dat is voor ons dan heel normaal, want dat is in Amsterdam. Ja. Goed om te weten is dat het evenement, dus het festival, niet alleen in Amsterdam is. Nee, zeker niet. Het is ook geprogrammeerd in Almere en Middelburg, Den Haag, Amstelveen, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht. Jazeker. Dus het is echt door het hele land heen. Over het hele land. Waar kijk jij het meest naar uit? Morgen natuurlijk. Ja. De awardsavond kijk ik heel erg naar uit. Maar ik kijk ook naar de onthulling van het standbeeld van Enid Brigitta. In Almere. Ja. Museum van Loon heeft een prachtige programma met Arturo den Hartog. Maar ik kijk ook naar wat we doen. We hebben een kinderfamiliedag noemen we het. Maar een kinder Black Achievement Month. Ja. In Nemo. Waar we jonge jongeren van groep 7 en 8 met bussen laten halen uit West, Zuidoost en andere steden van de stad. Die komen dan naar Nemo. Die krijgen een lezingje van iemand die speciaal voor hun wordt gehouden om jongeren te interesseren in de wetenschap. Ja. En vervolgens mogen ze de hele dag gratis in Nemo lopen met hun ouders of met hun klasgenoten. En dat is altijd heel snel uitverkocht. Maar ik kijk ook natuurlijk uit naar de film Ely van Alvin Ely in Rotterdam. Waar we een prachtige event zullen hebben. Maar ook On These Grounds, een prachtige film over de Black Lives Matter beweging. Hoe het is begonnen. Ja, er is dus genoeg te zien en te doen. Er is genoeg te zien. En ja. Ik zou zeggen, je komt naar een van de steden. Kijk naar onze website. Ja. En download onze programma. En ik zeg, kom kijken. Meng je in het debat, in de discussies. En als je een bijdrage wil leveren, is altijd welkom. Wij kijken er erg naar uit. Ja. En nog één laatste vraag. Want we kregen die vraag van een luisteraar, van Marcel. Van wat kan ik zelf nou doen? Ja. Wat kan je zelf doen als je nu wil starten met die verbinding maken tussen mensen? Wat is een klein stapje waar mensen nu vandaag mee kunnen beginnen? Misschien is het interessant om te zorgen dat je zegt van meld je aan bij een van de zelforganisaties waar de nood soms heel hoog is. Bied je kennis of bied jezelf aan om te zorgen dat die verbinding inderdaad gemaakt kan worden. Ik zou zeggen, kom in ieder geval naar Black Achievement Month. Meld je aan als vrijwilliger. En er zijn genoeg categorieën, dingen die wij ondernemen, waar je dan ook een bijdrage aan kan leveren. Dus kom in actie. Kom in actie. Duidelijk. John Leerdam, dank dat je hier was. Dank je wel. Dit was Vroeg van vrijdag 30 september. Het programma ging over de Black Achievement Month. En kun je terugluisteren als podcast. Maandag zit ik weer voor je klaar met de nieuwe gast. En nu gaat je ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je een fijn weekend. Radio 1. 6 uur.